Kompozycję Macieja Maleńczuka, grającego tu na tej płycie na kilku saksofonach, sopranowym, altowym, tenorowym, barytonowym. Jeszcze do tego są gitary, no naprawdę. Wiele jest tych instrumentów obsługiwanych przez pana Macieja na tej płycie, ale są też muzycy, perkusista Grant Calvin Weston i na basie Klaus Everman. Dario Litwińczuk również gościnnie na gitarze w jednym z utworów. Dzisiaj go akurat nie było słychać, bo przed chwilą Lizard i French Love, to dwie kompozycje z płyty The Ant, czyli Mrówka Macieja Maleńczuka. Nowy album pana Macieja już jest. Mówiłem o tym, że opowieść kolejna nam się szykuje w audycji Mało Obiektywnie o nowej płycie. No proszę się przygotować, bo to będzie naprawdę wyjątkowe spotkanie. We'll be right back. gość audycji Mało Obiektywnie, Paweł Janas. Witam cię. Dobry Dzień wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, witam. Przychodzisz do Trójki z płytą, wydaną w ubiegłym tygodniu, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Płytą, która jest także początkiem serii. Może najpierw o tej serii powiedzmy słowo, bo warto. Ja w ogóle z wytwórnią Requiem Records jestem związany już od, można powiedzieć, ładnych paru lat, bo chyba już z 6 albo 7. I pierwszą płytą, którą wydałem w tej wytwórni, była płyta z muzyką współczesną na akordeon i saksofon. No i gdzieś ta różna muzyka przewijała się przez tą wytwórnię. Były to serie opusowe. Ta seria bardzo mocno się rozrosła. Teraz już mamy serię opusową z muzyką klasyczną, chóralną, współczesną. I w tym roku tak się złożyło, że kolega Krzysztof Lęczowski, który wydał płytę Rzeczy Osobiste, został kuratorem nowej serii, która się nazywa właśnie Lydian Series. Jest to właśnie seria poświęcona muzyce jazzowej, improwizowanej i z tym właśnie tutaj chciałem przyjść. Tym bardziej, że moja płyta jest właśnie pierwszą z tej serii. Jest to płyta bardzo, bym powiedział, bardzo mocno dość nietypowa. Z tego względu, że jest to akordeon solo, ale akordeon z wykorzystaniem też elementów perkusyjnych. I do tego wszystkiego dodane jest urządzenie, które w dzisiejszych czasach przeżywa, można powiedzieć, nawet nie renesans, tylko po prostu wielkie boom. Bo złotą epokę swoją. Dokładnie. Tak. Jest to urządzenie, które nazywa się właśnie Looper czy Loop Station. I faktycznie przez wiele lat te wszystkie urządzenia zapętlające ciągle się rozwijały i ciągle się rozwijają, dają muzykowi, zwłaszcza solowemu, jakby niezwykłą swobodę. Są to urządzenia już bardzo precyzyjne w zapętlaniu tych ścieżek. I faktycznie słuchając jakiegokolwiek instrumentalisty solo, można w pewnym momencie odnieść wrażenie, że słucha się no, prawie że całego zespołu. Można naprawdę świetnie bawić się przy własnych jakichś akompaniamentach. Można je w czasie rzeczywistym zmieniać, odpalać, wyłączać, no, robić właściwie co się tylko w danym momencie muzykowi gdzieś tam w głowie pojawi. I faktycznie można budować niesamowite struktury w ogóle muzyczne, bo ja tu teraz już nawiążę do tej mojej płyty, a dokładnie właśnie akordeonu. Oczywiście... No właśnie, bo wejdę ci w słowo, ale loopy, loop station, to ja kojarzę gitarzyści przede wszystkim. Dokładnie. Saksofoniści, ale akordeonistą to ty chyba jesteś pierwszym, jakiego znam, który używa całej tej maszynerii na podłodze. Dokładnie, dokładnie. I z takim zamiarem już od dawna przymierzałem się do zrealizowania jakiegoś swojego solowego projektu. Ja w ogóle jestem muzykiem wykształconym klasycznie, ale od kilku lat, nawet nie od kilku, bo od 2009 roku jestem w posiadaniu tak zwanego akordeonu cyfrowego, która produkuje to firma Roland. I w 2009 roku wygrałem konkurs właśnie muzyki klasycznej jako jedna z nagród była to właśnie taka nowinka techniczna, czyli właśnie akordeon cyfrowy. I od tamtego momentu, czyli to już prawie 9 lat minęło, zacząłem poszukiwać jakichś własnych ścieżek. I dzięki temu akordeonowi zacząłem trochę komponować, zacząłem w ten świat jazzowy, w ten świat muzyki improwizowanej coraz bardziej się wdrażać. I ciągle myślałem, co tu zrobić, zakładać zespół. Miałem kilka zespołów, wiadomo, z zespołami jest bardzo ciężko, logistycznie i pod każdym względem, nie będziemy się tutaj zagłębiać, ale ciągle gdzieś chodziła mi ta płyta, moja pierwsza jakaś solowa, no płyt wydanych i to z takim dosyć mocnym moim udziałem, mam sporo kameralnych, ale nie chciało mi się powielać kolejnej płyty z nagraniem czy to Bacha na akordeonie, czy to mu jakiejś muzyki klasycznej, czy współczesnej, solo na akordeonie. Tego jest bardzo dużo i oczywiście chwała wszystkim za to, że robią to tak dobrze i ciągle. Ale ja czegoś tam ciągle innego poszukiwałem i sam nie wiedziałem czego. I w swoim pokoju po prostu zagraciłem go, brzydko mówiąc, już do granic możliwości. I szczerze mówiąc, przez tą całą moją, przez posiadanie tych wszystkich zabawek muzycznych, od looperów, przez te akordeony cyfrowe, przez akordeony akustyczne, przez różne wokodery, jakieś syntezatory, troszeczkę się w tym wszystkim zagubiłem, a zamiar miałem taki na początku, żeby faktycznie nagrać płytę solową, jako taki trochę, ja bym to nazwał, one-man show. I stwierdziłem, że jednak trochę za dużo. Miałem dużo pomysłów muzycznych i stwierdziłem, że zminimalizuję to maksymalnie. I doszło do tego, że została na początek tylko stacja lupująca i akordeon akustyczny. I długo też zajęło mi w ogóle wymyślenie w ogóle repertuaru na taki skład, w ogóle solowy skład, bym to nazwał, no bo przegrzebałem cały internet. I jako wykonawców, którzy korzystają z takiego urządzenia, znalazłem gitarzystów, beatboxerów, wokalistów, wiolonczelistów, wszelkiej maści instrumentalistów i co by się tylko chciało zamarzyć, ale nie znalazłem żadnego akordeonisty i troszkę się bałem, że nie zrealizuję tego w taki sposób, jakbym sobie to widział po prostu gdzieś w głowie. No i spędziłem kilka dni w sklepie. Akurat właśnie mam znajomych, którzy pracują tutaj w Warszawie w największym sklepie muzycznych. No i męczyłem ich chyba ze 3-4 dni. I okazało się, że nie jest to takie łatwe, bo ja myślałem, że po prostu wezmę mikrofon, podepnę do akordeonu, do loopera i do widzenia. A skończyło się na tym, że musiałem kupić mikser, musiałem kupić tą stację, musiałem specjalne kable dobrać, bo jest to akustyczne brzmienie. Ten akordeon jest w ogóle, bardzo dobrze go omikrofonowałem. Z tego względu, żeby było wszystkie te niuanse właśnie głównie nawet nie brzmieniowe samego akordeonu, ale właśnie te perkusyjne jakoś fajnie przemycić. I udało mi się to wszystko zrobić. Zajęło mi to sporo czasu, ale efektem właśnie jest no to, z czym dzisiaj tutaj do radia przyszedłem. Pięknie opowiadasz o tej płycie. To posłuchajmy, jak brzmi to, jak to ująłeś. Maksymalna minimalizacja, tak? Dokładnie. Padło takie pojęcie. Paweł Janas, płyta nosi tytuł Button Hacker, a utwór, który otwiera ten album, to Black Button, czyli czarny klawisz, czarny guzik. Guzik, dokładnie. Guzik, czarny guzik, tak. Thank you. Paweł Janas jest gościem Trójki. Black Button, czyli czarny guzik, to jest pierwszy utwór z twojej płyty Button Hacker. No, Button Hacker to w wolnym tłumaczeniu można powiedzieć akordeonista, tak? Można powiedzieć akordeonista. Ja tutaj troszeczkę wymyśliłem sobie taki pseudonim z tego względu, że ja w ogóle od kiedy pamiętam, to troszeczkę się chciałem wyłamywać z jakichś takich ram ogólnie przyjętych. Czasem wychodzi mi to na plus, ale bardzo często trudno jest się w ogóle przebić z takimi dziwnymi projektami swoimi jakimiś muzycznymi, z tego względu, że albo jest to muzyka bardzo niszowa, albo jest to, tak jak w moim przypadku, nie powiedziałbym, że trudna w odbiorze, ale jest specyficzna i ciężko jakby rozpropagować coś, co jest zupełnie nowe. Czyli tak jak w tym przypadku akordeon, tym bardziej, że to jest akordeon akustyczny w połączeniu właśnie z tą stacją lupującą. I nazwa wzięła się właśnie z tego pomysłu przełamywania tych barier. I zresztą koleżanka, która pięknie stworzyła mi tam opis płyty Marta Grzywacz, z którą również gramy właśnie w Zespole Muzyki Współczesnej, hashtag ensemble, specjalizuje się w muzyce improwizowanej, sama startowała zresztą na konkursie Transatlanty, którą jest laureatką, więc ma dużo do powiedzenia w tej kwestii muzyki improwizowanej. Oczywiście dzisiaj też w ogóle pojęcie, tak, ja to tak troszeczkę odbieram, jazz czy improwizacja, stało się, ta granica w ogóle zaczęła się troszeczkę zacierać, bo już naprawdę ciężko czasem stwierdzić, czy na przykład my w swoim zespole wydaliśmy też dwie płyty improwizowane, zatytułowana, pierwsza jest Visegrad Songs, czyli wyszehradzkie piosenki, i są to nasze improwizacje na przykład na tematy Bartoka. Druga płyta nazywa się hashtag Witkacy i są to partytury fotograficzne, do których my improwizujemy w większym składzie, więc można to w pewnym stopniu też uznać za jakiś odłam gdzieś jazzu, prawda? I ja tutaj właśnie chciałem pokazać te moje pomysły, oczywiście one są bardzo mocno, uważam, bardziej w kierunku jazzu niż takiej mega eksperymentalnej, dokładnie improwizacji, w której dotąd brałem udział. I właśnie ta nazwa Button Hacker to nie ma być tylko po prostu guzikowy haker i tak dalej, ale ta nazwa troszeczkę bardziej dotyczy się tego, tych przełamywania barier, takiej wkraczania muzyki gdzieś między tą muzykę filmową, klasyczną, improwizowaną, jazzową. Dzisiaj to często się nazywa już taka muzyka crossoverowa. Jest to jakby nowy nurt, ale tak naprawdę muzyka crossoverowa może być równie dobrze na przykład coś czymś z repertuaru Michaela Jacksona i improwizowanym, to co robił chociażby Miles Davis, prawda, wykonując Human Nature. Jest bardzo pojemne pojęcie, tak? Dokładnie. No, jest to trochę taki wytrych, prawda? Dokładnie. Crossover to tak właściwie wszystko dokładnie można określić tym terminem. I tą moją płytę można nazwać crossoverową, ale z drugiej strony wydaje mi się, że no, kilka już koncertów przed płytą zagrałem i no, ludzie to właśnie bardzo różnie odbierali tą moją muzykę. Wydaje mi się, że pozytywnie, ale właśnie jeden doszukiwał się czegoś filmowego, drugi improwizacji, trzeci kompletnie właśnie no dobrze, gdzieś jeszcze. Każdy szuka tam dokładnie czegoś tego, dla siebie, czego tak potrzebuje. Mi się wydaje. Mhm. Oczywiście też nie chciałem z tej płyty zrobić takiego mocnego miszmaszu, po prostu, że jeden utwór jest wolny, drugi szybki, trzeci taki, czwarty jeszcze inny. No, chciałem, żeby akurat ten album miał jakąś taką spójność i to wszystko trzymało się jakby w ramach jakiegoś tam jakiegoś charakteru. I wydaje mi się, że udało mi się właśnie uzyskać specyficzne brzmienie, przede wszystkim z tego względu, że wszystkie te elementy perkusyjne, które są lupowane, ale nie tylko perkusyjne, bo też po prostu to, co live wykonuje, też jest lupowane. I to brzmienie stało się spójne tym bardziej, że właśnie te elementy perkusyjne są wykonywane także akustycznie. Czasem to są uderzenia w mikrofon palcem, bardzo delikatnie. Czasem to są jakieś pstryki, czasem to są jakieś moje mlaskania, czasem nawet to są jakieś gdzieś dośpiewywania, gwizdania. I wydaje mi się, że ta płyta wyszła taka bardzo... bardzo przyjemna do słuchania z tego względu, że akurat mimo tego, że ta nazwa jakby troszeczkę gdzieś tam słuchacza może ukierunkować, że to jest płyta elektroniczna, że można się spodziewać jakiegoś wybuchu wielkiego elektroniki, natomiast ona jest po części elektroniczna, no bo gdyby nie ta elektronika, nie powstałoby to, co powstało, ale z drugiej strony jest to płyta, jest to materiał mocno akustyczny, właściwie tylko i wyłącznie akustyczny, oprócz chyba tam jednego utworu ostatniego, w którym wykorzystałem tylko takie delikatne, jakieś wspomagające dźwięki padowe. Grasz koncerty? Jak wyglądają koncerty? Jesteś obstawiony tym wszystkimi rzeczami? Czy to też jest jeszcze kolejny krok w stronę minimalizmu grania na żywo tego? No granie na żywo tego faktycznie jest troszeczkę problematyczne, no bo nikt tego wcześniej nie robił i sam akordeon jest instrumentem, który jest mimo tego, że on sobie leży na kolanach, jestem przypięty tymi pasami, jest bardzo ruchliwy, bo cały się rusza, ten miech się otwiera, zamyka, a te mikrofony gdzieś trzeba przymocować. Niestety jeszcze nie ma, nie mamy takich czasów, że wszystko można zrobić bezprzewodowo. Jednak ten przewód zapewnia najwyższą jakość i taką pewność, że to wszystko zadziała. No i jakość w brzmieniu. Tym bardziej, że nie chce się już cały okablować bo to po prostu już jest bardzo mocno takie wprowadzające w jakiś dyskomfort grając. Poza tym, będąc nawet okablowany, przypięty tego instrumentu, składając, no trzeba się skupić tak naprawdę na muzyce, na tym, co chcemy przekazać, a dwa, jeszcze muszę obsługiwać nogami tą całą stację lupującą, więc tego się wszystkiego dużo narobiło. I faktycznie z koncertu na koncert może nie było ich na razie dużo, z tego względu, że no, wraz z płytą chcę po prostu to wszystko jakby uaktywnić bardzo mocno teraz. I no, nie będę ukrywał, zabawa jest świetna, naprawdę. Wydaje mi się, że dla słuchacza jest też wielka frajda, no bo to wszystko widać, co się tam pociera na tym akordeonie, co tam się skrobnie paznokciem, to wszystko już jest. Wszystko nagrane. Jest, dokładnie. Albo usłyszane na koncercie, tak. Tak, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że faktycznie z koncertu na koncert, czy to udało mi się zagrać cały koncert, czy po prostu gdzieś uczestniczyć w jakimś festiwalu i zagrać nawet dwa utwory, to wyciągam jakieś wnioski i faktycznie wiem, jak to podpiąć, gdzie to przykleić, jak to zrobić, gdzie przypiąć, w jaki sposób używać. Na przykład dwa pierwsze koncerty przejechałem się na tym, że w domu ćwiczę po prostu w skarpetkach, nie zakładam butów, a to jest bardzo wygodne. Czuć po prostu pod stopą ten klawisz, który wciskam, start i stop. I pierwszy koncert, który grałem, bardzo mnie zaskoczył z tego względu, że siedzę na tej scenie i myślę, no cholera, no gdzie ten guzik? Wciskam tym trampeczkiem. Byłeś oczywiście w obuwiu. Oczywiście w obuwiu i siedzę, a poza tym akordeon jest też takim instrumentem, który gdzieś przysłania mi ten widok z przodu, więc miałem parę takich wpadek, że nacisnąłem nie to, co trzeba, a jest to bardzo ryzykowne. Z tego względu, że gdy wcisnę drugi raz nagrywanie, pętla się kompletnie psuje. Nie dam rady tego wrócić. Musiałbym wszystko ze wszystkim stanąć. Od początku. Tak, i wszystko robić od początku, więc trzeba bardzo z tym uważać i myślę, że najbliższe koncerty będą po prostu w jakichś fajnych skarpetkach, jak nie na bosaka, bo często faktycznie oglądając właśnie jakichś wykonawców, którzy gdzieś tam bawią się tymi nogami lupując to, faktycznie po prostu są bez obuwia, gdyż jest to bezpieczne i czuć. Paweł Janas z wyjątkową płytą Baton Hacker w Trójce. Pawle, dziękuję Ci za ten album, bo to dla mnie jest też kolejne odkrycie, jak można pojmować muzykę, jak ją grać. Akordeonista i loopstation. Loopstation, czyli taka stacja, na której się zapętla fragmenty muzyki, rytmy i melodie. Dokładnie. Także proszę Państwa, czegoś takiego jeszcze nie było. Paweł jest prekursorem w tej dziedzinie. Pawle, gratuluję Ci tej płyty. Powodzenia na koncertach. Jakieś skarpetki takie odpowiednie dobierz. I... Albo bez skarpetek, albo tylko bez. Porządnie wypracować stopy. Paweł Janas, Baton Hacker. To jest pierwsza płyta w Lilian serii. Serię z Lilian, wydawnictwa Requiem Records. No, ciekaw jestem, co będzie dalej, skoro zaczynacie tę serię od takiego wysokiego C. Tam kurator Krzysztof Lęczowski pewnie coś wykombinuje. Dokładnie, dokładnie. Z Krzyśkiem też mamy kontakt, więc w ogóle Krzysztof jest osobą, którą też bardzo podziwiam. Znam jego płyty, repertuar i nie, że jestem jakimś, brzydko mówiąc, psychofanem, ale po prostu gdzieś tam śledzę zawsze jego poczynania, z tego względu, że też jest muzykiem wykształconym klasycznie, wiolonczelistą. Gdzieś tam zaczął grać na gitarze, zaczął improwizować i po prostu wyszedł z tego podziemia i jest teraz osobą rozpoznawalną w tym swoim stylu i robi to naprawdę świetnie, więc myślę, że jako kurator tej nowej serii świetnie tym pokieruje i też była to pierwsza osoba, do której wysłałem ten mój repertuar, z tego względu, że sam nawet rok temu nagrał płytę z akordeonistą i byłem ciekawy, jakie będzie zdanie, jego zdanie na temat tego mojego projektu i byłem zaskoczony, no, czy zaskoczony, czy nie zaskoczony jego opinią. Powiedział, że materiał mu się podoba, więc idziemy w kierunku tej Lidian serii i tą płytą otworzymy serię. I tak została otwarta. Landscapes to jest utwór, który zamyka twoją płytę. Dokładnie. I niech on będzie puentą naszej rozmowy. Paweł Janas, gość Trójki. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję również. We'll be right back. Rejestrowanie współczesnych nagrań jazzowych jest jak fotografowanie otaczającego nas świata. W Lydian Series będziemy prezentować najciekawsze kadry wyimprowizowane w otaczającym nas krajobrazie. To słowa kuratora serii Lydian, serii, którą publikuje wydawnictwo Requiem Records. Krzysztof Lęczowski jest kuratorem tej serii, a pierwszym kadrem jest płyta Baton Hacker Pawła Janasa. Akordeonisty to płyta solowa, a jak Państwo słyszą, momentami ma się wrażenie, że to gra cały zespół. Tak to jest wymyślone. Paweł Janas, Baton Hacker. Na pewno do tego albumu będę wracał w naszych spotkaniach w Trójce. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie oraz z wtorku na środę w programie Teraz Polskie. Artysta, który z wtorku na środę nigdy nam nie zaśpiewa, bo pochodzi z zagranicy. I to artysta, który co tydzień powraca w naszych spotkaniach w programie Trzecim Polskiego Radia. BOS. Od B do S. She's a good old worker and a good old pal. 15 miles on the Erica now. We hauled some barges in a day, filled with lumber, coal and hay. We know every inch of the way from Albany to Buffalo. Coming to a town, you'll always know your neighbor, and you'll always know your pal. silence, bound in jail. Had no money for to go that bail. Keep your eyes on the prize. I'll hold on. Paul and Silas thought they was lost. Dungeon shook and the chains come off. Keep your eyes on the prize. Hold on. Freedom's name is mighty sweet, and soon we're gonna meet. Keep your eyes on the prize. Hold on. I got my hand on a gospel plow. Won't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. We Shall Overcome, The Sige Sessions, czyli Bruce Springsteen i przyjaciele. Zostaniemy już do końca naszego spotkania w Ameryce, bo za chwilę Kurt Weill z nowej płyty, a potem koncert urodzinowy. Proszę bardzo, Bottle It In to tytuł nowego albumu Kurta Weilla. Once was a thought inside my head. Before I reach 30, I'd be dead. But somehow on and on I go. I keep on rolling with the flow. Folks said that I would change my mind. I'd straighten up and do just fine. Oh, but I still love rock and roll. I keep on rolling with the flow. All guys my age are raising kids. I'm raising hell just like I did. I got a lot of crazy friends. They forgive me of my sins. Some might be calling me a bum, but I'm still out there having fun. Jesus loves me, yes I know. So I keep on rolling with the flow. Keep on rolling. As my age, I'll raise the kids. I'm raising hell just like I did. I got a lot of crazy friends. They forgive me of my sins. Can't take it with you when you're gone. But I want enough to get there on. Jak zwykle o tej porze przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Hello. Times when I see you, baby, looking back the way we came through some hard places, choices we made. You never held me to blame. You had some dreams when you were a girl, some ideas about the world. And you see how some things will never be the same. And how some things never change. I remember how you helped me, baby, and all the times you had my back, and how you wrapped me in your sweetness and held my eyes with your eyes when my train was off the track. Now I got some things that I wanna do, and I wanna do them with you. If you just stand by me and don't look back, and never stop coming up with all of that love from me, and never stop coming with your faith in what a love can be, and never stop coming up with all of that love, keep on rising above, and never stop coming up on the world love wants to see. The world love wants to see. And the world has been showing you how it's no place for your tender heart now, in a world that keeps turning you down. Only the heart knows where the strength can be found. And never stop coming up with all of that love from me, and never stop coming with your faith in what love can be. And never stop coming up with all of that love, keep on rising above, and never stop coming up on the world love wants to see. The world love wants to see. Remember when you look into my eyes, I'm the one who took you by surprise. The time has come and gone and come back round again, and I'm still here to take you by surprise, my friend. Show me your eyes, tell me again where you to go. Now the night is glowing beneath your skin, and when you smile, I'm the richest man I know. Dziś o tej porze w Trójce płyta wydana 10 lat temu. Jackson Browne, druga część jego koncertowych spotkań z publicznością Solo Acoustic. Pierwsza ukazała się wcześniej, w 2005 roku. Pomyślałem sobie, że skoro 9 października mamy tyle fantastycznych, ważnych rocznic związanych z naszymi ulubionymi artystami, to ja pójdę trochę pod prąd. Nie może ci najbardziej znani, bo przecież wiadomo, że od razu nasuwa nam się postać Johna Lennona, ale właśnie Jackson Browne dzisiaj będzie bohaterem naszego spotkania w urodzinowej, mało obiektywnej godzinie koncertowej 9 października, bowiem Jackson Browne skończył lat 70. Nie wiem, czy dla niego to jakaś ważna cezura jest, ale moment idealny, aby do tej płyty wrócić dziś właśnie w audycji Mało Obiektywnie. To album nagrywany na trasie koncertowej w latach 2007-2008. Sporo też interakcji między artystą a publicznością. Niektóre sobie dziś ominiemy. Niektóre pewnie się pojawią w czasie tego koncertowego spotkania. Z gitarą, gdzieniegdzie także przy fortepianie, 70-latek Jackson Browne dziś w mało obiektywnej godzinie koncertowej. I used to lay out in a field under the Milky Way.